some say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. The hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. Oto ten właśnie dzień, który minie i jak mawia mądrość ludowa, tydzień zginie. Tak właśnie, więc środowe, już za chwilę rozgrzewkowe czynności budzikowe, korespondencyjne przed państwem. Przypomnę, adres mailowy budzik@polskieradio.pl, numer telefonu 22 i 7 3 i jeszcze do naszej skrzynki SMS-owej najłatwiej dostać się, pisząc krótką wiadomość pod numer 71335. No to wszystko umówione. Nasz ulubiony, umówiony znak sygnał. 12 minut po godzinie 4, a zatem 3 szybkie ciach, ciach. I remember when I was lost, down for the count was done. Yeah, no one around to pick me up. budzająco Mary J. Blige, 16 minut po godzinie 4 i już pozamiatane, już po wszystkiemu, szybciusieńkie, trzy szybkie. Zresztą niemal jak co dzień, chyba w 99%. Tak to właśnie się odbywa, tak to właśnie się robi. Mamy to. Pan Leszek z Kruszwicy jako pierwszy. Proszę dopisać mnie do listy obudności. A bardzo proszę, SMS-owo dziś pan Leszek z Kruszwicy jako pierwszy. Telefonicznie dziś pan Tomek z Robczyc informuje, że na trasie 9 Ocho za szybą auta do Tarnowa. No i z różnościami jeździmy sobie, ale na trasie razem z nami pan Tomek z Robczyc w kierunku Tarnowa. Szerokiej, bezpiecznej drogi. No i jeszcze mailowo, rodzynek w tym gronie. Pani Iwona informuje, że w Nysie za oknem plus 7. Trochę gwiazd i kluczowe wypowiedziane przeze mnie słowo to sucho, bo wiadomo, rowerek to od pani Iwony. Pierwszy sygnał mailowy. Bardzo pięknie dziękujemy. No i już pozamiatane sygnały od państwa w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Te krajowe, zagraniczne podglądam, nasłuchuję. Bardzo nam będzie miło w sprawach pogodowych, drogowych, a i różnych różniastych. Może i muzycznych, może i tego, jak ten tydzień mija, jakie plany na weekend. No przecież już środa, to weekend za chwilkę. 17:30. Patrzysz jak bezszelestnie skradam się przez sień i wtedy wiesz. Ja ukradkiem cię dostrzegam, nic nie mówię i uśmiecham się. Kochanie, właśnie tak, mnie nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać. Tak ciebie właśnie tu, co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Honolulu, Honolulu, Honolulu. No na porę ciepła woda spływa ci do stóp i wtedy wiem. Nic nie mówię i bezgłośnie zbliżam się do ust, całuję ciebie. Uuu, kochanie, właśnie tak, mnie nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie. Teraz tu, co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Honolulu, Honolulu, Honolulu. No chodź. Czy pogody brak za oknem? Czy ogrzewa letnie słońce? Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Bo kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie. Teraz tu, co przyniósł wczoraj nad, dzisiaj nie liczy się. Bo kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu. Co przyniósł wczoraj nad, dzisiaj nie liczy się. Honolulu, Honolulu, Honolulu. No chodź, no chodź, Honolulu. spokojnie, taka piosenka wcale nie na rozbudzenie mogłaby być, choć bardzo pięknie zagrana, zaśpiewana, zaaranżowana. To Sławek Uniatowski, ale też pamiętam z dzieciństwa, tak było mówione. No to jedziemy. Dokąd? Do Honolulu. No i było wiadomo, dokąd to właśnie. Czas na spanie. Tak było. No ale teraz może jeszcze chwilkę, do godziny piątej, bo to ten czas, kiedy dajemy dospać, ale też i pamiętamy o tym, którzy już na nogach, a więc spełnia kryteria budzika. To za chwilkę. No ale wcześniej powitanie nowego dnia. To już, no już, prawie 22 minuty po czwartej. Dziś imieniny Małgorzaty, Ignacego i Wiktora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce niech świeci dziś świętującym. Wzejdzie po siódmej, zajdzie przed 18. Dzień potrwa nieco ponad 10,5 godziny. 290 dzień tego roku. Z prostych rachunków 75 dni pozostało do końca roku. Tak czy inaczej, środa, 17 października. Dzień dobry Państwu. Gwiazdy na niebie, państwo informują, żadnych opadów i sucho, z jednej strony dobrze, z drugiej źle, no jeszcze się taki nie narodził, kto by wszystkim dogodził, a rzeczywiście pogodne niebo, choć ranek mglisty, o tym jeszcze będziemy wspominać za chwilkę w prognozie pogody. Tymczasem 25,5 minuty po godzinie czwartej, to teraz... Budzikowe kalendarium. Jak pan to zawsze o tej porze pamięta wszystko i podpowiada, i bardzo dobrze podpowiada, że to kalendarium i trzy wybrane wydarzenia z historii. 17 października. I tak w 1849 roku urodził się Wiktor Gomulicki, poeta i powieściopisarz, związany z Warszawą, autor wspomnień niebieskiego mundurka, także eseista, badacz dziejów stolicy, zmarł w 1919 roku. W 1925 zmarł John Reed, amerykański pisarz i dziennikarz, autor książki 10 dni, które wstrząsnęły światem, opisujące wydarzenia podczas rewolucji październikowej. A w 1938 roku zmarł Aleksander Michałowski, pianista, kompozytor, pedagog, znakomity odtwórca dzieł Fryderyka Chopina. Wspominamy Aleksandra Michałowskiego w 80. rocznicę śmierci. No i także właśnie ten niezwykły artysta, pianista i kompozytor, odtwórca dzieł Chopina, zmarł w dniu, w którym zmarł Fryderyk Chopin, również 17 października, ale te pozostałe daty także z historii muzyki będziemy przytaczać już za niespełna godzinę. Za 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą, a do tego czasu gęsi. Że już? Jeńców nie brali. 4:30, czas na prognozę pogody. Pan synoptyk wymyśla i wymyśla i wymyślowywuje. Skandynawia oraz częściowa Europa Południowa w zasięgu niżów nad północnej Afryki i Morza Norweskiego. Na pozostałym obszarze kontynentu dominować będą rozległe wyże z centrami nad Atlantykiem i północną Ukrainą. Na Polska na skraju wyżu znad Ukrainy w ciepłym powietrzu napływającym z południa. Ranek mglisty, szczególnie na wschodzie uważajmy, bo tam mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a w dzień pogodnie, choć miejscami będzie się chmurzyć na Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie. We wschodnich Sudetach może przelotnie padać. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w Sudetach dość silny i porywisty, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie wolno spada, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Temperatura tak jak wczoraj, tak jak przedwczoraj, tak jak jutro, tak jak pojutrze do końca tygodnia, tak ma się utrzymać. Od 17 stopni na północnym wschodzie, miejscami nad morzem oraz w miejscowościach podgórskich 19, w centrum 20-21, najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 22 stopni. Tyle od pana od pogody. Zresztą brawa dla pana synoptyka, dlaczego nie? Ciekaw jestem, czy będą brawa dla pana od muzyki, który to zajął się naszym cyklem 3 na raz. Trzy piosenki, wspólny temat, szukamy mianownika. 7-1-3-3-5, część pierwsza. Możesz nieść, wszystko możesz mieć. Spójrz, kochanie, wszystko wokół drży, świat się kręci, a motyle pokój wypełniają ci, twoja skóra lśni. To przystanek na żądanie. Jeśli zechcesz, to zostaniesz, to magia. Tutaj zawsze będziesz wróżką. Tutaj nic się nie wydaje. Tu po prostu to się dzieje. To bajka. Twój kot mówi ludzkim głosem. Chyba wszystko powinno być wiadomo. Jeśli nie, to za chwilkę na pewno podpowiedź w sumie 6-minutowa, by się 7, by odszyfrować, co łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. Prościusieńkie, jak od początku tygodnia mówimy, jutro będzie łatwiej. No może i jutro rzeczywiście od tego dzisiejszego cyklu 3 na raz będzie łatwiej. Na razie mamy po pierwszej nutce bardzo, bardzo, bardzo bliskie, prawidłowe, najprawdziwsze z prawdziwych odpowiedzi, ale jeszcze można odszyfrować, można dołączyć do tego radosnego grona. 7-1-3-3-5, krótko i na temat SMS-owo. Co łączy 3 różne nagrania? Na zasadzie luźnych skojarzeń. Choć traktujemy to śmiertelnie poważnie, to rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Część druga i trzecia na budziku za 25 minut piąta.

pewnością z takiego francuskiego muzycznego obrotu sprawy zadowolony pan Piotr, który to pozdrawia z za kółka trasa Tychy-Świdnica. Drugi dzień z rzędu za szybą na 4+9. Bardzo gorąco pozdrawiamy, ściskamy pana Piotrka i pozostałych za kółkiem. Sygnał od pana Jurka Żeglarza. Jak wieje, to i bardzo dobrze. Niech wieje jeszcze mocniej. Pan Waldek z Krasnego Stawu daje 7 z plusem. Bardzo się cieszymy. Sygnał od naszego wiernego słuchacza z Rudy Śląskiej, od pana Adama, który to informuje, że pozytywnie, na dzień dobry, z serialu Ally McBeal. A dziś w nocy ruszyła koszykówka. Hej, hej, tu NBA, wzdycha i zawoływuje pan Adam. Budzik dzielony na spółkę z rozgrywkami, bo właśnie leci meczek. Zaczynamy kilkudniowy urlop. Pozdrawiam urlopowo z Rudy Śląskiej pan Adam. Fantastycznych wrażeń i emocji sportowych życzymy. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że nie śpimy na wsi mazurskiej, nie śpimy, tylko że psina biega po podwórku, szczeka, a ja piszę z ciepłego łóżeczka i nie narzekam. No jak można narzekać z takich okoliczności? Absolutnie. Sygnał z Krakowa od pani Kasi. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy. Pan Piotr z Radomia, gdzie za oknem 7 powyżej, a do zrobienia dziś luźna 5 w tempie 5:30. No to do zrobienia. Sygnał od pana Tomka w sprawie naszego cyklu 3 na raz. Z pozdrowieniami z ulicy Andersena, więc jednak bajkowo. Spod Konina 13 powyżej. Czekamy na weekend. To już, pani Jasia z Podkolina. Pan Gustaw z Torunia w drodze do Bydgoszczy o tym, że w przyszłym tygodniu urlop, więc no jeszcze ciągnie się jak ser, ale już wolność na horyzoncie, a pewnie, że tak człowiek wyczekuje. Sygnał od naszego wiernego słuchacza, od pana Mateusza. Bardzo dziękujemy od tych, którzy kończą robotę, takim właśnie kończącym za chwilkę, choć jeszcze podsyłającym na dzień dobry meldunek jest pan Tomek, taksówkarz z Gdańska. 7 stopni, ostatni kurs i do domu. Pan Zibi też z nami, pan Mirek z Łodzi informuje, że grzyby przestały rosnąć, bo i sucho. No właśnie, komu to pasowało? Jeszcze się taki, to już zdaje się mówiliśmy. Sygnał na dzień dobry. Od tych z państwa, którzy za granicą, troszkę dalej od naszego kraju raju, to już za chwilkę, ale wcześniej wybierzemy się, no tam, gdzie spędzają niektórzy wakacje i liczą, ile to do urlopu. O ile do tego urlopu. Za 200 dni będzie. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się. Gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim. Yeah. przepraszam, mała poprawka, 256 dni do urlopu. Być może i bardzo, bardzo niedaleko Helu albo na półwyspie. Tamże właśnie przepięknie. Sygnały zagraniczne tak jedną nóżką, jedną, bo jeszcze w kraju raju, między innymi na Słowację dziś wybrał się pan Łukasz, który to boksuje się z poradną rzeczywistością. Niebo przejrzyste, sucho, bardzo przyjemna droga. Szerokiej i bezpiecznej drogi życzymy. Zwracamy uwagę na prędkość i nie tylko u nas, ale u naszych południowych sąsiadów. Zwracamy uwagę. Myśląc tylko o jakichś tam pokutach, ale przede wszystkim o bezpieczeństwie. Sygnał od pani Magdy. Z trasy Kostrzyn-Frankfurt plus 5 i mgła miejscami na tejże trasie. Obecna pani Magda mówi wszystkim dzień dobry. Z za wielkiej wody sygnał od pana Roberta. Nowy Jork na nasłuchu. Na zewnątrz tylko 13 stopni Celsjusza. W dzień zaledwie 13. Dzień dobry i dobranoc. To od pana Roberta. No wiemy, w związku z różnicą czasu. No, także i tak właśnie należałoby się przywitać, pożegnać, no jakkolwiek w budziku na dobranoc. Po kanadyjskich wojażach także pani Iza wróciła do macierzystego portu w Nowym Jorku. Nie czuję, że rymuje, ale i Kanada też na nas słuchu i pani Agnieszka z Edmonton informuje, że słucha, pastując buty jednocześnie na jutrzejszą ceremonię wręczenia kanadyjskiego obywatelstwa. Kłaniamy się nisko i wszystkiego dobrego życzymy na, jakby nie było, nowej drodze. Pozdrawia ciepło, ciepło z Dubaju, pani Dorota. Tydzień przerwy semestralnej, więc odpoczywamy, bawimy się, raczej nie słuchamy budzika, bo śpimy, ale dziś jeszcze lista obudności, a później już nieobecność usprawiedliwiona. Z Dubaju, pani Dorota. Sygnał z Abu Dhabi, gdzie pogoda niezmienna, czyli no tak sobie o poranku, tylko 28 stopni. Sygnał dotarł także od pana Piotra. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także jest z Moskwy pan Paweł. Informuje, że ciepło plus 7 jeszcze. No i dzięki za polską muzykę. Mamy nadzieję, że podtrzymuje na duchu także pana Wojtka, który to nocną zmianę za chwilkę kończy w Manchesterze. 7 minut pozostało do godziny 5. To co? Rozgrzewająco? Oj, to nam tak smakuje, że Godsmack. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. It's freaking me out. Just in eyes, it's no surprise you can't do anything now. And